την είδα ξαφνικά να στέκει και να με κοιτά. Χάνω τα κομμάτια, τα μάτια της τα δυο. Λισμόνι με μισπό, να βάγεις το βυθό. Το μεσημέρι, το story χαμηλό και η σκάλα. Σβαίνω τα βήματα στη σκάλα. Κανείς θα βρεθώ μοναχή. Θάλασσες, πόλεις, άλλος νόλος.